Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Risale-i Nurlar'dan Lem'alar Risalesi'nin 30. lem'asını, onun içinde de birinci nükteyi okuyacağız ve biraz onun üzerinde konuşacağız. Birinci nüktede Cenab-ı Hakk'ın ferdün, hayyun, kayyumun, hakemun, adlun, kuddusun gibi, kuddus gibi, altı mübarek isminden, bir rivayette ismi azamdır, büyük isimlerindendir Cenab-ı Hakk'ın, Kuddus ismi üzerinde bir derstir ve onun bir tefsiridir. Bu birinci nükte. Bismillahirrahmanirrahim. Vel arda feraşnâhe feniyamel mâhidûn. Yeri de döşeyip düzenledik. Biz ne güzel döşeyiciyiz. Zariyat Suresi 48. Bu ayetin bir nüktesi, ismi azam veyahut ismi azamın altı nurundan bir nuru olan Kuddus isminin bir cilvesi, Şaban-ı Şerif'in ahirinde, son günlerinde, Eskişehir hapishanesinde bana göründü, diyor Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri. Hem Allah'ın varlığı konusunda büyük bir açılım getirdi, hem Cenab-ı Hakk'ın birliğini çok apaçık bir şekilde gözlere gösterdi, ben de şöyle gördüm, diyor. Bu kainat ve bu küre-i arz, yeryüzü, yerküre, daim işler bir büyük fabrika ve her vakit dolar boşalır bir han, bir misafirhanedir. Evet, büyük bir otel ve bir misafirhanedir. Halbuki böyle işlek fabrikalar, hanlar, oteller, misafirhaneler çok süprüntülerle, kirlerle, efendim enkazlarla çok kirlenirler. Bulaşık olurlar ve bozulan maddeler her yerde birikebilir. Eğer pek çok dikkatle bakılmazsa ve temizlenmezse, süpürülüp temizlenmezse içinde durulmaz. İnsan onda boğulur. Evet, gerek fabrikalarda, gerek böyle misafirhanelerde, otellerde, fabrikalarda daima bir yandan kirlenme vardır. Enkazlar ortaya çıkar, boş, lüzumsuz maddeler, eşyalar birikir. Bir yandan da temizlenmesi gerekir. Değilse o fabrika çalışamaz hale gelir, temizlenmezse. Halbuki bu kainat fabrikası ve yeryüzü dediğimiz bu misafirhane o derece pak, temiz ve naziftir ve o kadar kirsiz ve bulaşıksızdır ki ve pis kokulardan o kadar uzaktır, aksine o kadar nezih, temiz kokar ki bir lüzumsuz şey ve bir menfaatsiz madde ve tesadüfi bir kir bulunmaz. Geçici olarak böyle bir kir bulunsa çabuk istihale makinesine atılır, temizlenir. Değerli izleyiciler, biz çamaşır makinesini biliriz. Çamaşır makinesine eşyamızı atar ve kirlenen her çamaşırımızı orada yıkarız. Ama çamaşır makinesinden daha üstün bir makineden bahsediyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri. O da istihale makinası. Tabiatte var. Her gün çalışıyor. Belki milyarlarca yıldır böyle çalışıyor. Ne demek istihale makinası? Temizlik makinasından daha üstün. Bu, mesela elma yiyoruz, eşiğini atıyoruz. Kabuğunu soyup atıyoruz. Eğer o kabuk ve eşik bozulup, yani bakteriler tarafından parçalanıp, ana maddelerine ayrıştırılmasa, toprağa karıştırılmasa, yüzlerce yıl öyle birikebilir. Ağaçlardan düşen bütün yapraklar ve ölen canlılar hepsi öyle birikirler ki yeryüzü elbette temiz kalamaz o durumda. Ama istihale makinesi, yani tabiat aynı zamanda öyle bir istihale makinesidir ki ölen varlıklar, efendim kurumuş yapraklar, artık maddeler hemen ana maddelerine çevrilir, toprağa dönüştürülür ve yeniden kullanılabilecek hale getirilir ve hakikaten yeniden de kullanılır. Mesela kullandığımız su, en lüzumlu ihtiyacımız olan ve tabiatta gerçekten çok hizmet eden su maddesi, eğer sürekli temizliğe tabi tutulmasa, tabiatta süzülmese, çoktan kirlenir ve biz onu kullanamazdık. Değil onunla temizlik yapmak, ondan faydalanamazdık bile. Halbuki gördüğünüz gibi atık sular, şimdilerde şehirlerin atık suları arıtan tesisleri kurulduğu gibi, Cenab-ı Hak tabiatta atık suları arıtan bir istihale makinesini çoktan yüzyıllardır, bin yıllardır kurmuş, çalıştırıyor ve kirlenen sular hemen buharlaştırılıp tertemiz, nezih bir şekilde göğe buhar halinde uçuruluyor ve ondan sonra yeniden yukarıdan tertemiz bir su olarak yeryüzüne yağıyor. Demek bu fabrikaya bakan zat çok iyi bakıyor. Ve bu fabrikanın öyle tanzifçi, temizlikçi, temizliği seven bir sahibi var. Bu yeryüzü fabrikasının. O koca fabrikayı ve o büyük sarayı küçük bir oda gibi süpürtür, temizler, tanzim ve tanzif eder. Düzenler, temizler. Ve o pek büyük fabrikanın büyüklüğü ölçüsünde müzehrefatı, enkazları olacaktı, kirli maddeleri olacaktı. Onlar bulunmuyor. Böyle süprüntüleri pek görünmüyor ortalıkta. Aksine büyüklüğü ölçüsünde temizliğine dikkat ediliyor yeryüzünün. Evet, yeryüzü çok büyük bir fabrika ve ona göre de çok dikkat ediliyor temizliğine. Bir insan bir ayda yıkanmazsa ve küçük odasını süpürmezse çok kirlenir, pislenir. Demek bu alem sarayındaki paklık, safilik, nuranilik, temizlik mütemadiyen hikmetli bir tanziften, bir dikkatli tathirden, temizlemeden ileri geliyor. Ve eğer o daimi tathir, temizlenme, tahir kelimesi temiz demek, tathir de temizlemek ve süpürmek ve dikkatle bakmak olmasaydı, bir senede bütün hayvanların 100.000 milletleri yeryüzünde boğulacaklardı. Yani pisliğin içinde boğulacaklardı. Ve gökyüzünün fezasında, uzay boşluğunda tahribe ve mevte, ölüme mazhar olan kürelerin, yani ölen, tahrip edilen kürelerin, peyklerin, uyduların, belki yıldızların enkazları başımızı ve diğer canlıların, hayvanların başlarını, belki de yeryüzünün, yerkürenin başını, belki dünyamızın başını kıracaklardı. Deniliyor ki gökyüzünde sürekli patlamalar ve tahrip olan küreler var. Şimdi onların büyük parçaları yeryüzüne büyük parçalar halinde düşselerdi, şehirlerimizin üzerine düşselerdi, biz yeryüzünde yaşayamazdık. Dağlar büyüklüğündeki taşları başımıza yağdırabilirlerdi ve bizi bu dünya dediğimiz vatanımızdan kaçıracaklardı. Halbuki eskiden beri o yukarı alemlerdeki tahrip ve tamirden ancak ibret olmak üzere birkaç semavi göktaşı düşmüşse de hiç kimsenin başını kırmamış. Evet, biliyoruz ki göktaşı, meteorlar gökten düşerken atmosferde yanarak fevkalade büyük bir şeyle, ateş derecesiyle yanarak küçülüyorlar ve yere düşmeden genellikle yanmış bitmiş oluyorlar. Kimseye zarar vermiyorlar. hem zeminin, yeryüzünün yine yüzünde her sene hayatın ve ölümün değişmeleri ve dövüşmeleri yüzünden yüz binler canlılar, hayvanlar, millet millet her birinin cenazeleri, 200 bin çeşit, belki çok daha binlerce çeşit bitkilerin taifelerinin enkazları, karaların ve denizlerin yüzlerini fevkalade öyle kirleteceklerdi ki, canlı olan, aklı olan insanlar değil o yüzleri sevmek, aşık olmak, yani dünyayı görüp de dünyanın güzelliğine aşık oluyoruz hani, o güzelim akan sular, pırıl pırıl akan sular, denizler, ırmaklar, yeşillikler, biz bu manzaralara hepimiz aşık oluyoruz, öylesine seviyoruz. Ama eğer böyle kirlenseydi ve her yer cenazelerle, enkazlarla dolu olsaydı, belki o öyle çirkinlikten nefret edip ölüme, yokluğa kendi irademizle kaçacaktık. Yaşamak mümkün olmayacaktı yani yeryüzünde. Bir kuş kolayca kanatlarını ve bir katip rahatça sayfalarını temizlediği gibi, bu yeryüzü dediğimiz büyük uçağın ve gökyüzünde uçan kuşların kanatları ve bu kainat kitabının sayfaları öylece temizleniyor, güzelleşiyor ki ahiretin hadsiz güzelliğini görmeyen ve imanla düşünmeyen insanlar dünyanın bu temizliğine, bu güzelliğine aşık olurlar, adeta tapınırlar. Bu nasıl oluyor? Elbette yaratan Allah bu yarattığı alemi fevkalade temizliyor, daima temiz tutuyor. Bir kere yaratmak zaten büyük iş, büyük bir meharet, büyük hüner, büyük kudret, büyük ilim ister. Ama daima bu alemi bir fabrika gibi çalıştırıyor ve sürekli de temizliyor, temiz tutuyor. Demek bu alem dediğimiz geniş saray ve bu kainat dediğimiz büyük fabrika, Cenab-ı Hakk'ın Kuddüs isminin, temiz, pak, nezih isminin cilvesine mazhardır. Yani onun fiiline, efendim icraatına hedef olur, mazhar olur ve o kutsi temizlemeden gelen emirleri, Cenab-ı Hakk'ın Kuddüs isminden gelen emirleri değil yalnız denizlerde et yiyen hayvanlar, karalarda kartallar, belki kurtlar, karıncalar gibi, cenazeleri toplayan sıhhiye memurları dahi onlar da dinliyorlar ve yerine getiriyorlar. Yani Cenab-ı Hak adeta şöyle diyor: ben güzelim, güzel olanı severim. Ben temizim, temiz olanı severim. Temizlik isterim ben yarattığım bu fabrikada. Temizlik isterim ben bu alem sarayında. Allah böyle isteyince ondan gelen emirleri sanki böyle denizlerde et yiyen hayvanlar, karalarda kartallar, kurtlar, karıncalar, hepsi cenaze toplayan sıhhiye memurları gibi çalışıp yeryüzünü temizliyorlar. Evet, o yeryüzünü temiz tutun, benim memleketimi temiz tutun ilahi emrini bedenimizde akan kan, kanın içinde al yuvarlar, ak yuvarlar dahi dinleyip bedenin hücrelerinde, vücudumuzda, her hücrede temizlik yapıyorlar. Evet, kanımızın içinde al yuvar, ak yuvar dolaşıyor, hem gıda yetiştiriyor hücrelere, hem de hücrelerin enkazlarını, artıklarını toplayıp, efendim akciğere getirip, böbreklere götürüp, her yerde efendim temizliyorlar, süzüyorlar, temizliyorlar. Nefesimiz de, nefesimiz, akciğerimiz de o kanı tasfiye eder, temizler. Yani demek vücudumuzda pek çok temizleme yerleri kurulmuş. Temizleme merkezleri var. Ve o emri, göz kapakları, gözleri temizlemek ve sinekler kanatlarını süpürmek için dinledikleri gibi, koca hava ve bulut da dinler. Bakın ne kadar güzel. Göz kapaklarımız gözümüzü siliyor, temizliyor. Allah'ın verdiği bu emirle gözü temiz tutun diyor. Sinekler kanatlarını süpürüyorlar, temizliyorlar, temizlikten anlıyorlar. Cenab-ı Hak onlara da demiş, temiz olun. Koca hava ve bulut da böylece Allah'ın bu emrini dinler. Hava, yeryüzüne konan toz toprak süprüntülere üfler. Rüzgar üflüyor, temizliyor. Bulut süngeri, zemin bahçesine su serper, toz toprağı yatıştırır. Sonra gökyüzünü çok zaman kirletmemek için çabuk süprüntülerini toplayıp büyük bir intizamla çekilir, gizlenir. Evet, rüzgar, bulut, yağmur görevlerini yaptıktan sonra göğün güzel yüzünü ve gözünü, yani gözü olan güneşi silinmiş ve süpürülmüş olarak bırakır, parıl parıl parlar bir şekilde gösterir. O ilahi emri, yeri ve göğü temizleyin, temiz olun emrini, yıldızlar, maddeler, madenler, nebatlar, bitkiler dinledikleri gibi bütün zerreler dahi dinliyorlar. Evet, hayret verici bir şekilde bu değişim fırtınaları içinde o zerreler temizliğe dikkat ediyorlar. Bir yerde lüzumsuz toplanmıyorlar, kalabalık etmiyorlar. Eğer kirlenseler, yani yeryüzüne, canlılara zarar verecek bir şekle gelseler, çabuk bozuluyorlar, bozunuyorlar ve sonra da temizleniyorlar. Toprağa dönüşüyorlar, yeniden kullanılabilir, temiz, nazif, parlak bir hale geliyorlar. En saf, en latif bir şekil almak için hikmet eli tarafından sevk olunuyorlar. İşte bu tek fiil, yani bir tek hakikat olan temizleme, tanzif emri, Kuddus isminin kainatın geniş dairesinde görülen bir icraatıdır, büyük bir icraatıdır. Temizlik. En küçük şeyden en büyük şeye kadar her yerde temizlik. Doğrudan doğruya mevcudiyeti ilahiyeyi, Rabbaniyeyi, Allah'ın varlığını ve Allah'ın bir olduğunu apaçık bir şekilde onun Esma-i Hüsnası ile beraber güneş gibi gösteriyorlar, geniş dürbün gibi bakan gözlere öğretiyorlar, gösteriyorlar. Evet, buraya kadar tabiatın çeşitli mertebelerinde gezdik, dolaştık. Burada söyleyeceğimiz bir söz var. İnsanoğlu bu tabiattaki olayları elbette görüyor. Hepimiz görüyoruz. Ama gördüğümüz şeye ciddi olarak bakmak ve dikkat etmek bizim görevimiz değil mi? Sadece yemek, içmek, faydalanmak için mi tabiata bakacağız? Biraz da düşünmek için bakmak gerekmiyor mu? Evet, olaylara bakarken sadece hayvansal, bedensel menfaatlerimize koşmak için ve yine bedensel zararlardan kaçmak için bakmayalım. Biraz da aklımızla, kalbimizle bakalım. Tefekkür gözüyle bakalım. Tefekkür bir büyük ibadettir. Aklın ibadetidir, kalbin amelidir ve kalbimizi ve bedeni ibadetlerimizi besleyen, onlara da güç katan bir çeşit ibadettir. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadet kadar sevaplıdır. Evet, gözümüzü bir de müfettiş gibi tabiata böyle bir tefekkür için bakalım, gezdirelim. Teşekkür ederim, iyi günler.